Sunt Ziana și Pepelea, de Vasile Alexandru. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost nici povestea noastră n-ar avea vreun rost. De mult, tare de mult, pe când puricile se potcovea cu potcoave de 99 de ocale, iar statul palmă, barbă, cot se lua la trântă cu zmeul zmeilor, iar împărații își pieptănau bărbile cu grebla. A fost odată un ținut întins peste care stăpânea papur împărat. Când începe povestea noastră, e tocmai vremea miezii. Doi bărbați și o femeie s-au așezat la umbra unui copac în margine de sat să-și mai tragă răsuflarea. Băi, de când trăiesc eu, Macovei, și slavă Domnului, trăiesc de când câinii purtau colași în coadă. Ia că așa aș să bre umle, n-am apucat. Să juri că ne aflăm în țara lui Pârlea Vodă. Cum e țara aceea, jupâne? Ei, cum să fie, băi, Toma, cum să fie? Băi, la ei e așa de cald tot anul, că găinile fac ouă gata răscoate. Gogona, tu m-ai spus să jupâne? Da, păi cum? Jupâne, eu nu scărturat ca mea, da? Să le știu pe toate pe de rost, dar haide, bre, nici așa... Nici așa și, bre, nici așa și. Băi, nu că mă laud, dar am fost prin țara căpcăurilor, bre, și prin țara năușilor. Și am fost pe la Sfânta Miercuri, băi. Unde m-am întâlnit cu statul palmă, barbă, cot, bre. Acela care fuge calare pe un iepuri șchiop și doarme într-un vârf de plop, măi. Lasă, bre, că asta e și mai gogonată și mare, mare cât... Cât prostia ta, na. Te-a păcălit, Tomo. M-a păcălit, jupăniță Marică. Te-ai sigură că m-a păcălit? Cred și eu că te-a păcălit, că unu-i jupân Macovei, bărbatul meu, care știe și cerul din toacă, asta și toacă din cer. Tronc, Marico, tronc. Ai scrântit o sflețele. Ce? Și pe unde mai mai umblat, jupâne? Păi ia pe la curtea lui Lăcustă Vodă. Lăcustă Vodă? Da, dar ce n-ai auzit de el, măi? Băi, mănâncă de cum se trezește și până și-a doarme și tot nu se mai satură, băi. Mereu îi flămân și slavă. Păi, halal de el. Vă zic că tot mai cum se cade stăpânul nostru, papur împărat. Măi, e un om cu chipzuință și are drept sfetnic și pe vestiții păcală și tândală. Măi, unul îl sfătuiește într-un fel, altul într-alt fel și augustitatea s-a zis tot clatin într amândoi. Ca papura vântă. Și clatinise papura, broaștele să hălăduiască. Nu-i așa, băi? Așa-i spune. Cică pe când trăia împărăteasa, ea cânta cucurigul în casă. Ce-ai spus? Și acum se zice că-l poartă de nas fata lui, domnița Sânziana. O fi că-i bună și frumoasă. Frumoasă ce-i drept, că pe dânsa poți căta, dar pe soare, ba. Adică asta, pe soare... Destul, iar ai încurcat-o, Marico, dragă, că tu tot de andoasele ne merești zicătoarele. Băi, da, noi stăm de vorbă și zoa trece. Și soarele ne prăjește. Ne prăjește, rău așa. Ia tacă-vă și-o cu gaiță. De cât v-ați vaita... Mai bine tu, Marico, te-ai apucat să faci un descântic de ploaie. Că doar nu-i fi vrăjitoare ca baba Rada. Care baba Rada? Ea, baba care stă în căsuța aceea. O vezi? Căsuța, da, pe baba nu. Numai ea știe să facă vrăj și să tragă în bobi și să ne scânte de dragoste cu ulcica și să ne zlege norii. Stai, dar de unde știi, jupâneasă, că baba Rada de scântă de dragoste cu ulcica? Nu cumva. Ferească Sfântul bărbate, dar nu se află. Dar toți de prin partea locului știu că baba Rada citește și în stele și în carte de tobă. Asta, tobă de carte. Iar ai încurcat-o, femeie, iar ai încurcat-o. Măi, hai mai bine și o mergi, că uite, l-am trezit de somn pe flăcăul ăsta de sihodinea la umbra copacului. Hai, bărbățele, hai. Să mergem. Să mergem, jupâne, că mai avem cale lungă de foc. Bun somn am tras și frumos am mai visat. Eu, Pepelea, Băiat sărac, fără tată, fără mamă, venit tocmai de hăt departe, se făcea că mă însurasem cu fata împăratului după ce o scăpasem din ghearele unui zmeu care o răpise din palatul tătânsu. E, greu m-am mai luptat prin somn, dar i-am venit de hac zmeului. Și vorba să fie. Împăratul a trimis crainici în tus patru zările să dea știri crailor și împăraților ca cel dintre ei care va plăcea sânzienei îl va lua de ginere și va da de zestre jumătate din împărăție. Pă, eu m-aș mulțumi numai cu fata pe legea mea. Pepelea! Ia ca și babarada. Vino cu alea, mătușine. Hai! Am să spun un vis de ele poznașe. Hai, vedem cu acest. Nu pot, dragul mătușii, că s-o luagă de o cârje. O luagă de o cârje? Da, s-a frântuna asta noapte. Și-o dărise chiar strâmbă lemne. Acum 5600 de ani. Olei, dar de când ești pe lume, mătușică? Păi eu sunt de când lupii erau păstori de oi și urșii cu cimpoi mânau cirezile de boi. Nu mai spune, mătușico. Ei, pe atunci eram tânără, tânără și frumoasă. Eram zâna zânelor. Zâna zânelor? Așa cum îți povestesc, numai că m-a scos din minți făt frumos și mi-am pierdut darul. În adevăr, ești cam multicel schimbată la față. Vremea vremuiește, fețele se zbârcesc, balamalele slăbesc și până și puricii îmbătrânesc. De ce nu sunt și eu o jigonie de purice? Ce ai face dacă ai fi mai băiete? Păi aș zbura tocmai lângă fata împăratului. Ți-i dragă ai? Ca ochii din cap. Da, tu ei. Și ea mie. Ascultă, știu una? Care? Hai cu mine pe Pelio în pădure să-mi durez o cârjă nouă de alun. Și eu voi culege flori de năvalnic să-ți fac din ele o cunună de dragoste. Și crezi că sunt ziana m-ar îndrăgi dacă îi purta floarea de năvalnic? De ce nu, Pepeluș? Oare? Ei, atunci hai la pădure, mătușică. Mergem la pădure. Hai că nu mai poți sta locului. Nu s-au aprins călcâiele. Hai. Meseria mea. Plecați-vă! Închinați-vă! Așezați scripturile! Așa! Și pisile! Și aoleu! Aoleu, uite-l că vine! Mâncare, unde-i stolicul? Aici, Maria ta. Gata-i masa? Gata, priviți. Bravo, bravo, o să-ți dăruiesc o frigare de aur. De aur, să trăiești, Maria ta. Dar bune bucate. Da, Maria. Îmi fac cu ochiul, dar de unde să încep? De la curcan. Așa. Ce foame, stolice? Foame, Maria ta. Bine. Privește la mine cum mănânc și îndestulează-te. Poftă bună, milostive stăpâne. Acum să zic și vă două vorbe ăstor piftii? Da. Ce aromă! Da, piftia îți place? Îmi place, Maria ta. Cu vanilie? Ba cu usturoi, Maria ta. Și mie la fel. Mă bucur că avem aceleași pofte. Da, Maria ta. Numai că pofta ta o să o pui în cui. Stolice! ce mă auzi? Aud, Maria ta. Ce auzi? Păi, aud așa un zgomot mare, ca de oaste. Și ce mare! O oaste mare? Da, Maria ta. De pomenești, corfinii, că ai dușmani. Unde mi-e palușul? Na, că l-am uitat acasă. Dar cu ce o să mă apăr acum? Dă-mi furculita. Da, Maria ta. Așa, așa, acum poate să vină chiar și părlea vodă, că nu mi-e frică. Bolnice! Da, Maria ta. Adună-te în jurul meu și apără-mi viața și masa. Peste lume, omul cel mai însetat. Apă, apă, mor de sete. Măria ta, putoaiele sunt deșarte, ai băut tot. Tot, absolut tot. N-a mai rămas nicio picătură. Niciun strop. Nimic. Apă, nu-i apă. Nu-i, Măria ta, nu-i. M-am stins, ce mă fac? Iată o masă îmbelșugată și băuturică destulă. Sunt salvat, sunt salvat. Stai pe loc! Un pas numai de-i face către masă, te străpung cu furculița. Străpunzi de-o furculiță, mai bine așa decât cu iasca prinsă în gât. Ia ca minune, grăim amândoi în sticuri. Salutare, Vere! Vere? Cine ești tu de îndrăznești să mă vărui? Lăcustă vodă! Lăcustă! Dușmanul meu de moarte! Așa mă gândeam și eu. Ei, bravo! Sunt prea fericit de cunoștință. Dă-mi mâna, Vere, că mă duc să cer brațul sânzenei. Mă pune-ți pofta în cui. Și pentru ce mă rog? Pentru că eu mă duc să o pățesc. Și ai să o pățești, într-adevăr, Vere? Cum asta? Păi și eu mă duc să cer mâna sânzenei. Aha. Așadar unul din noi e deprisos, da? Trebuie să piară. Ai dreptate, da. Pier tu. Ba tu, ia vino la luptă. Ce-mi face? Să ne batem noi doi? Da. Vezi, de treabă, avem slujitori pentru asta. Stolnice! Aici-s Maria ta. Așează-te în fruntea armatei mele, da? Și să-l faci bucățele pe paharnicul vărului pârlea. Mai mari sau mai mititele? Ce anume? Bucățele de paharnic, Maria ta. Ia, știi ce mă gândesc? Da, Maria ta. Mai bine să-l faci... Cioburi. Cioburile fac, Maria. Paharnice! Aici sunt, Maria ta. Ai auzit? Auzit, Maria ta. Harcea parcea să-l faci pe stolnic, ai înțeles? Fărâmițe, Maria ta. Fărâmițe, boabe pisate. N-am nicio plagă, Maria ta. Sunt mor de sete. Nicio, Maria ta, că sunt lihnit de foame. Bine, fie. S-o lăsăm pe altă dată. Mai bine pe altă dată. Primești, verișorule? Bucuros, da. Acum să plecăm la curtea lui Papăr Împărat. Da, să mergem. Cunoști drumul? Da, de unde? M-am rătăcit de vreo 7 ori de când am plecat de acasă. Ca și mine. Ne trebuie, deci, un călăuz. Stolnice! Da, poruncă, Maria ta! Un călăuz cât o-i bate din palme! Nu mai decât, Maria ta! Paharnice! Un călăuz! Îl găsesc eu! Nici o grijă, Maria ta! Ia uite-l! Uite-l, stolnice! Unde, unde? Tocmai cine trebuie! Te cheamă la custă vodă! Te cheamă Pârlea Vodă. Minciuni, minciuni, nu mă cheamă nici Pârlea, nici Lăcustă. Mă cheamă Pepelea. Pepelea? Da. Pepelea? Poți n-aș nume. Răspunde, Pepelea. Ce să răspund dacă nu m-ați întrebat? Poți să ne duci la curtea lui Papăr Împărat? La curtea lui Papăr Împărat? Or fi pețitor de-ai sânzienii. Ai auzit? Auzit. Pot sau ba? Pot. Vă duc și până la calea întoarsă. Nu, că-i prea departe. Atunci prin pădurea deasă, din ea nimeni să nu mai iasă. Cum zici tu, Pepelo scumpule, numai să ajungem acolo unde trebuie să mergem, Vere. Da, să mergem. Hai, vezi cu toții la curtea lui Papăr Împărat. Am de sânzia la Așa o fi și o punem acoveni. Mare adevăr ai vorbit. Nu plouă pentru că e secetă. Păi nu-ți spuneam eu, Tomo? Și să știi că e secetă pentru că nu plouă, măi. Da, dar ar fi bine a ne spune pentru ce e și secetă și lipsă de ploaie. Băi, de, știu eu. O fi trecut prin văzduh un zmeu cu limbă de foc. Un zmeu? Care o fi legat norii. Da, nu cunoști neata jupâne Macovei vreun chip de-ai deslega? A, bărbatul meu să nu cunoască. Lasă, lasă. Ai pripit de te-ai vorbit. Bine. Asta, am vrut să zic că ai vorbit de te-ai pripit. Tronc, tronc, Marico. Oameni buni, ar fi un leac de sejetă care nu dă greș. Care? Păi e să necăm o babă vrăjitoare, băi. Și o să plouă. Cu cofa, băi, cu cofa. Numai s-o găsim. Cofa sau baba? Ui, uite-o, uite-o. Apropii-te, babă. Apropii-te. Ce tot mor, măi, acolo, ai? Ia ca zic să trăiască pe pelea. Bună cârje mi-a lucrat. Din lemn de alun am să-i descând de dor. Pe dânsa, măi! Pe dânsa și uștului cândva! Vai de mine! Vai de mine, dar cu ce v-am greșit eu, oameni! Hai, Tomo, hai! În baltă cu vrăjitoarea! Dor! Am sosit! Cine mă cheamă? A, dumneata, mamă Radă! Nu mă lăsa pe peluș, dragă! Vor să mă nece! Să te nece? Pentru ce stați, oameni buni? Nu faceți păcat! Ia, ia, dă-te la o parte, măi, vrăjitule! Nu mă las de voi că mama Radă e nevinovată. Dar ce rău vă făcut? Leagă-l, Tomo. Așa. Așa. Leagă-l bine. Și acum, baba. Uștiuluc în balta. Dar zici că o să plouă? Gârlă, băi, gârlă. Hai. Una, două, trei. Bună, băi. E, așa. Așa, băi. Acum umflați-l pe pielea. Dar unde? Unde? A pierit jupâne. Pierit să fie. Așa. Ia că m-ai auzit? Ce v-am spus eu vouă, măi băieți, măi, ce v-am spus? Cum m-a sfârlit vrăjitoarea în baltă, așa început a ploua, ia uite. Păi, dar plouă cu fulgere și pâma covei, dar apă tufă. Vai de mine, vai de mine, o să ne trăsnească. Tronc, Marico, tronc. Ei, tronc, hai acasă, mai bine. Să fugiți jupâne. Stați, băi, stați, băi. Am fugit și am rămas singur. Să se fi necat de-a ta, mătușă. De-a ști că aș găsi-o, m-aș arunca în not. Ia să vedem. Pe aici. Mătușă! Mătușă Rada! Nimic. S-a dus pe cea lume și eu am rămas iar singur. Rău mă doare inima după ea. Dar ce aud? Ce văd? În mijlocul lacului apare un nufăr și din nufăr o zână. E chiar zâna zânelor. Pepelă, suflet blând. Dar asta e vocea babei Rada. Tu singur te-ai îndurat și ai vrut să-mi aperi viața. Drept răsplată te-ai scoate la lumină. Da, am fost baba Rada, dar de acum sunt zâna ta. Zâna mea? Da, să n-ai grijă, voi fi pretutindeni să te apăr. Ține acest fluieraș de trestie. El te va ajuta la orice nevoie când vei cânta din el. Și mai ține și acest inel de logodnă cu sinziană. Zână frumoasă și milostivă, mă logodești cu norocul. Norocul să te însoțească în calea vieții tale. Acum te las, Pepelă. Rămâi cu bine. Eu mă întorc în împărăția zânelor. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine. Thank you. Stăpânul meu, papură împărat, doarme. Doarmă sănătos și fără grijă cât mare pe mine tândală, sfetnic atât de priceput. Doarme, papură împărat, deși soarele-i sus. Însă are și dreptate să-și odihnească bătrânețile. Și vorba aceea, doarmă sănătos și fără grijă cât mare pe mine, pe mine păcală, sfetnic atât de iscusit. Păcală, prietene, ce bine-mi pare că te văd. Tândală, dragul meu, și mie așiși de rea, numai puțin. Ei, ai aflat ce anume? De domnița Sânzia. Că i s-a bătut să se mărite. Tocmai. Și împăratul care se supune la toate voințile ei a trimis crainici pe la toate împărățiile ca să le aducă această veste. Da, chiar așa. Aflat ai că au și început a sosi mulți din acei ce au auzit de frumusețea domniței? Da, care anume? Cum care anume? Sorilă, Murgilă, Pârlea Vodă și Lăcustă Vodă și alți mulți din toate zările și coclaurile. Minunat, numai că... Numai că acum taci, să anunță împăratul. Bine am mai dormit. Să vă fie de bine, augustitate. Aici sunteți, sfetnicii mei steți. La ușa augustă ai atacului împărătesc. Noi... Bine, nu vă mai frângeți șalele. Câte ceasuri sunt? Câte poruncește augustitatea voastră să fie? M-am trezit destul de dimineață, nu-i așa? Așa-i, v-ați trezit odată cu zorii. Oare? Tu ce crezi, păcală? Îmi pare că soarele e sus. Zorile au mai întârziat astăzi pentru plăcerea augustității voastre. Bine au făcut, pentru că eram foarte obosit. Toată noaptea m-am frământat. Somărit. E, prea vă osteniți, augustitate, și nu se cade să compromiteți augusta voastră sănătate. Ce să fac, iubiții mei sfetnici? Sânziana mi-a declarat că vrea să se mărite pe placul ei. Au început să vină pețitorii pentru Sânziana. Început? Hotelul la Trei Sarmale e plin de domni și împărați care abia așteaptă să fie invitați să se prezenta la curte. Bine, faceți-le cunoscut că îi voi primi chiar astăzi. Ați pregătit tot pentru ceremonialul primirilor? Totul e gata. Mergeți, dar să-i aduceți. Numai decât, Auguste. Bine, duceți-vă, Sânziana. Sânziana. Sânziana. Fetița mea. Aici eram. Copila mea, te-ai trezit? Ce fel trezit? Soarele la amiază și dumneata tot în halat și cu scufie de noapte. Lasă scufie, am avut multe de pus la cale cu sfednicii. Înțeleg. Ați organizat ceremonialul de astăzi? Scumpul meu părinte, cât mă doare să mă despart de dumneata. Apoi dacă te doare așa de mult, n-ai putea să mai reabzi vreo 2-3 ani. De ce nu 10? Să-mi plătesc coada albă. Păi atunci mai ai mult, fata mea. Tăicuță, vrei să afli adevărul? Mi-a prezis o vrăjitoare că de nu mă-i mărita imediat, am să mă găsesc într-o mare primejdie. Vai, șamar, da, da? Vai de mine și de mine. Mărită-te, copila mea, cu cine ți-o cere inima? Chiar cu un zmeu, dacă ai poftă de zmei. O, bunul meu părinte, tocmai de zmei mi-e teamă, pentru că ei fură fete de împărați. Cum? Să te răpească asemenea dihanie? Merg să dau poruncă să pui străji împrejurul palatului. Nu te tulburată tu, că nu. Mai bine mergi de te gătește să primim oaspeți. Ai dreptate. Mă duc să-mi lepăt halatul și să-mi pun hlamida. Va, că frumoasă mai ești, fata mea. Ruptă din soare. Ce mai încoace și încolo? Îmi semeni mie bucățică tăiată. Așteaptă-mă aici că vin îndată copila mea. Azi trebuie să-mi aleg un mire. Pe cine? Desigur, pe cel mai viteaz, mai tânăr și mai frumos. Adică pe mine. Tu? Sânziana. Tu? Nu fugi, dulce minune. Vestea frumuseții tale a trecut peste 9 mări și 9 țări. Și ca să te văd, am venit în zbor 9 zile și 9 nopți. Dar cine ești tu care îndrăsnești? Eu sunt împăratul zmeilor. Ești zmeu? Și-am jurat să te fac soția mea. Eu? Vino cu mine. Nici gând. Vino! Nu! Hai! Fiară de pe cei a lumii. Tu îmi poruncești mie? El Pierițul! Se vede că vrei să legi frăție de moarte cu bustuganul meu! Da? Și tu cu fluierașul meu! Ce-i asta? Ce se întâmplă? Nu mai pot face niciun pas! Sunt fermecat! Și fluierul acesta mă învinge! După mine, smerule! Ține-te bine! Ha, ha, ha! Am visat. Era să mă răpească un smeu. Și cine m-a scăpat de el? Poate că era chiar făt frumos. Poftiți, vestiți domni, crai și împărați. De grabă va sosi vestitul papură împărat împreună cu încântătoarea sa copilă, prea frumoasa Frânziana. Bine ați venit la curtea noastră, oaspeți de soi și de tot soiul. Crainicii noștri v-au dat vestea despre copilă și zestrea ei. Jumătate din împărăție. Care dintre voi va avea norocul să placă fetei, va avea parte de amândouă. Concursul e deschis. Am zis, dragii mei sfednici, păcală și tândală, prezentați-ne concurenții. Maria sa, Craiul Zorilă. Zorilă? Am cunoscut în tinerețe pe taică tău. Suferea sărmanul de prea mult căscat, al minteri nu era prea deștept. Auguste, Auguste, nu se face. Ai dreptate, păcală, nu se face, mai ales că e sărbătoare în casa noastră. Prezintă-te, Zorilă. Princesă, răsăritul e raiul pământesc. Din el răsoare luna și soarele ceresc. Primește-a fi regina celui dulce plai, ca să privească lumea în mirare. Rai, în rai. În rai? Parcă aud broaștele, tândală. Auguste, nu se face. Da, ia ca tac. Să vorbească Sânziana. Nici gând n-am amăritat cu un somn noros. Ai auzit, flăcăule? Tândală, cine urmează la rând? Maria sa, Craiul Murgilă. Murgilă? Stai, am cunoscut și pe babacul tău. Era cam posomărât de firea lui și cam încet la treabă și cam zevzec. Încolo băiat bun. Auguste! Știu, nu se cade. Ia să te auzim și pe tine, Murgilă. Princesă, în apusul profund, mistuitor, apune soare, lună, tot ce-i strălucitor. Dar jur pe-a ta frumusețe de lume admirată că nu vei apune din ochii niciodată. Frumos, frumos, frumos. Tu ce spui, Sânziana? Să trecem mai departe, tată. Ai auzit? Mai departe, mai departe. Maria sa, Lăcustă Vodă. Lăcustă, te știu de mult. Mi-ai potopit ogoarele într-o vreme. Eram pe atunci un copil fără judecată, augustitate, un copil zburdal. Așa, și acum văd cu mulțumire că deși ești flăcău tomnatic, te ții destul de bine. Ai pregătit și tu vreo poezie? Pregăti luminația ta. Ia zi. Frunză verde de mohor, mor de dor, zău de dor mor. Mor. Ce naiba, am uitat restul și mi-am pierdut rostul. Ia, ascultă-l, Sânziană, ăsta mormăiește ca un urs. Așa e, tătucă, și vreau să-mi fie prezentat un altul. Frunză verde de mohor, mor. Lăcustă, dragă lăcustică, lasă, nu mai muri acum, pătul meu. Pe altă dată, fătul meu, pe altă dată. Așa că să trăiești. Următorul. Maria sa, Pârlea Vodă. Pârlea? Ești cam pârlit de soare. Ba din lăscare, augustitate. Tătucă. Princesă, a ta frumusețe înfocată și bălaie, în vulcanul meu de suflet a aprins o pălălaie. Ard, mă fac cenușe, căci amorul mă învinge. Ah, precum ai aprins focul, fă bine de mi-l stinge. și arde în mine. Luminația ta arde. Arde ce arde? Chemați pompierii, e în stare să-mi dea foc palatului. Altul, altul, altul, gata. De ce nu cântă trompeții? Ce se aude? Un fluier, augustitate. Cine mă fluieră? Un fluier? Parcă-i fluierul care m-a scăpat de sine. Ce tot vorbești, fetița mea? El e. Și cine ești tu de îndrăznești să ai îndrăzneala de te prezenta înaintea noastră? Luminate împărate, sunt Pepelea. Pepelea? Solul zânei zânelor. Acea zână năzdravană a auzit de prea puternicul, prea înțeleptul, prea mărinimosul papăr împărat și de nemaipomenita frumusețe a fiicei sale care-i seamănă. Așa mai vii de acasă, urmează, urmează. Da. Și vrând să arate admirarea ce ați inspirat, vă trimite prin mine pentru serbarea de astăzi două daruri cum nu s-au mai văzut pe lume. Care, care, unde-s, unde-s? Iată-le! O pasăre măiastră pentru frumoasa și încântătoarea domniță Sânziana și această oglindă pentru augustitatea voastră. Pasărea are grai omenesc și răspunde la toate întrebările. Oglinda arată adevărul. Și zici că asta pasăre grăiește? Da. Ce s-o întreb? Am găsit. Pasăre dragă, spune-mi, sunt jmecheri în împărăția mea? Da, da. Da, da? Nu da, mă îndoiesc da. De asta. Dar care sunt cei mai mari? Păcală și tândală. Tândală și păcală. Ce ai zis? A zis tândală. Păcală. Păcală, tândală, păcală, tândală. Minciuni, minciuni. Minciuni, gaițe nerușinate. Augustitate, uite. Tăcere! Acum, băiete, spune-mi, ce meșterie are oglinda asta? Arată chipul și caracterul fiecărui om ce se uită în ea. Minunat! Ia, am să mă uit și eu. Priviți și admirați. Ce? Un buhai de baltă? Eu? Asta e curată nerușinare. Sfărmați oglinda asta obraznică în 40.000 de bucăți. Buhai de baltă? Eu? Pepelea, unde e Pepelea? Aici sunt, Mariata. Prindeți-l la ștrânc cu neobrăzatul. Tată, nu, tată. Dă-mi pace, fata mea. Du-te-n atacul tău. Iar voi, ce-mi stați ca niște mămâi, puneți mâna pe neobrăzat. Acum să te văd, fluierașule, ce poți. Cântă, fluierașule, cântă, să-i faci a juca de streche. Nu-l lăsa să scape, nu-l lăsa să scape. Hop, hop, șașa, hop, șașa, tot juca, auleu, auleu, picioarele mele, auleu, auleu, și pe stânga. Auleu, șașa, tot juca, auleu, mai vârtos, mai vârtos, așa, auleu, că-mi dau sufletul. Bine că s-a isprăvit, am jucat fără voie, ca la ușa cortului, taman acum, la bătrâneți inima. Inima mea. Dar ce este? Ce s-a întâmplat? Măria ta! Vorbește, jupân Macovei! Augustitate, zmeul! Zmeul a răpit pe domniță! Ce? Ce zmeu? Care zmeu? Unde zmeul? În vreme ce domnița se îndrepta spre atac, așa cum i-a sporuncit, soarele s-a întunecat ca de un nouăr și deodată a apărut prin văzduh un zmeu călare. A trecut pe lângă domniță, a luat-o în brațe și s-a dus, dar unde s-a dus? Nu știu, maestate, nu știu că s-a făcut nevăzut. Ce stați, ce-a scăscat gurile, în goană după el. Crai, împărați, păcală, tătală. Și dumneata, jupâne Macovei, înarmați-vă cu buzdugane, cu ciomelce, cu ce-o găsi. Încălecați pe cai, pe măgari, pe prăjini și după zeu, după zeu. Bine ai venit, frate zmeule! Bun găsit, soră mama pădurii. Dar ce ai pățit? De ce ești așa de trist? Ești bolnav? Ai pierdut poate pe Sinziana. N-am pierdut-o, soră. Nu? Ea m-a prăpădit pe mine. Numai amar am înghițit. Privește-mă în față și apoi întreabă-mă de viață. Într-adevăr că ești cam tras la față. Și tras pe sfoară. Nu mănânc, nu beau, nu dorm. Sunt năuc. Înamorat. Foarte, foarte. După ce am răpit-o de la curtea lui Papură, așa? Am adus-o prin văzduh la palatul meu. Ba, i-am spus că vreau să o fac împărăteasa zmeilor, că eu îi aduce toate comorile. I-am căzut în genunchi degeaba. Atunci m-am repezit să o apuc în brațe. Și ea? Ea mi-a tras o palmă. Dar știi ce palmă? De mi-au scăpărat ochii. Ce? Mi-e umflată falca. Da, e umflată bine. Ascultă-mă pe mine. Fata asta e mai zmeoaică decât un zmeu. Păi dacă este așa, te jălesc, frățioare. Ba, colac peste pupăză, am aflat devenirea lui Papură împărat asupra mea cu oaste mare. Și ce ai de gând să faci? De-aș fi în apele mele, nu mi-ar păsa. Da. Dar mă simt fără curaj și mă tem. Nu te teme, cât sunt eu în calea lor. Alt drum decât acesta prin codru nu duce spre palatul tău. De ori intra în codru, îi prind în mrejele mele. Așa, prinde-i, surioară, mai cu seamă pe împăratul. Sânziara va face tot ce voi vrea eu pentru a-l scăpa pe tata său. Și atunci voi redeveni iar zmeul zmeilor. Cu o falcă în cer și cu alta pe pământ. Soare, dar ce se aude? S-a ales cu o oaste mare. O fi papură. O oaste? Fum! Mergi pe grabă de te închide în palatul tău. Opriți! Opriți! Și faceți liniște să ne putem înțelege. Unde suntem, Tândală? La marginea unui codru, August. Te întreb pe ce tărâmuri am ajuns. Cine poate ști? De un veac tot umblăm lelea și nu mai ajungem nicăieri. Ne-am pierdut și drumul și cărarea, August. Așa este. Mi-am lăsat tronul, masa și odihna ca să-mi găsesc fata, dacă o-i găsi eu. Am trecut prin țara furnicilor, prin țara căpcăunilor și abia am scăpat tefer. Om scăpa și de tărâmul ăsta. Viși și nevătămați. Jupâne Macovei. Da, porunca, augustitate. Nici tu nu cunoști partea asta de lume. Măria ta, măria ta, de nu am intrat cumva în împărăția uriașilor sau în cea a piticilor sau a pricolicilor, apoi trebuie să fim mult departe de țara zmeilor. Cum? Să fie oare zmeul atât de aproape de noi? Tăcere, tăcere, fricoșilor. Uitați-vă, vine spre noi o zână. Zână! Am să o întreb și am să mă lămurez numai decât. Sărut ochii, drăguliță! Cale bună, împărate! Dar încotro cu astea așa de mare? Merg să-mi găsesc fata. Pe Sânzeana care a răpit-o zmeu? Întocmai, dar nu prea cunoaștem drumul. N-ai putea dumneata să ne îndrepți spre palatul zmeului? Cum să nu? Apoi ați avut mare noroc că v-ați întâlnit cu mine, muma. Asta vreau să zic, zâna pădurilor. Poftiți, poftiți. Luați-o înainte pe potecă prin codru. Dar poftiți. Mulțumim, mulțumim. Mare noroc am avut. După mine oșteni. Abracadabra! Au încăput pe mâna mea! Ha! Am să-i prefac pe toți în animale! Trasnete și tunete! Pe papură împărat în buhai de barcă să mi-l prefaceți! Și pe ceilalți în măgar, în ori și în tot soiul de alte vietăți! Augustitate! Augustitate! Unde sunt? sunteți? Aici! What, what, what, what, what? Mai de mine, what, și de mine, what, și eu, și cu mei! Aici! Aoleu, Tândală! Frate, Tândală! Vodă pârlea! Vodă pârlea! Era, stai până, pârlea-i curcan, iar lăcustă vodă! Calmă, rămas, bre! Mare minune, bre, una ca asta! Te pomenești că și eu... N-a ca să se-și facă pe cală. Zis cu armata lui Papăr Împărat, sărmana copilă, mi se pare că o zăresc pretutindeni, în flori, în stele, în zori, în umbre, dar nu e decât o nălucă care dispare și eu rămân tot singur și nemângâiat. Nu găsesc niciun suflet de-a mea soartă îndurător. În zadar plâng zi și noapte, cerând lumii ajutor. Dar ce aud? E glasul Sânzienii. Sânziană! Sânziană! Cine mă cheamă? Eu sunt Sânziană. Cine ești tu? Nu mă recunoști? Eu sunt Pepelea, care te-am scăpat des meu în palatul tău împărătesc. Când? Mi-aduc aminte. E mult de atunci, judecând după chinurile ce am suferit cât am fost în puterea smeului. Dar acum nu mai ești în puterea lui? Nu. Nu? Am fugit din palatul lui și de atunci rătăcesc noaptea și stau ascunsă ziua. Dorul și speranța mea sunt de a mă întoarce acasă. Păi te-i duce eu, Sânziană. Doar de asta am venit, să te scap de smeu. Ferește-te de smeu, Pepelă, căci el are un buzdugan nemai văzut. Iar tu n-ai nicio armă? Te înșel, Sânziană. Am două arme neînvinse cu care pot face minuni. Ce arme? Iubirea ce mi-a inspirat și care mă face a disprețui toate primejdiile, toate piedicile. Mă iubești? Da. Atunci întoarce-te, Pepelă. Eu? Să te părăsesc după ce te-am regăsit? Nu, nu, nu, nu vreau să-ți fie în pericol viața. N-ai înțeles că și eu, din parte, te iubesc? Tu, tu pe mine. Oh, de acum sunt stăpânul lumii, vie smei, balauri, pajuri, le voi învinge. Dar cu ce? Cu fluierașul ăsta pe care mi l-a dat Zâna Zinelor. Îmi dai și mie fluierul fermecat, Pepelă? Oh, ție-ți dau tot. Tu ești viața mea și fericirea vieții mele. Ține fluierul. Te-am dezarmat, nemernicule. Ce zici? Ai crezut că sunt Sânziană? Privește! Sunt sora zmeului, muma pădurii, și te osândesc să intri de viu în pământ. Pierd! Zâna Zânelor, sunt pierdută, sunt pierdută. Pepelă, ești în pământ, iar tu, muma pădurii și zâna codrului, tu care nu cunoști pe nume nici Mila și nici Vira, dispar! Oh, zână binefăcătoare, cum să plătesc binele ce mi-ai făcut? Făcând și tu bine altora. Sună din fluier ca să deslegi din farmecele pădurencei pe toți nenorociți închiși în codrul acesta blestemat. Așa am să fac. Așa. Și Am scăpat de blestem. Ce bine, mă întorc acasă. Cine vine cu mine? Eu merg. Hai, de acum aibă parte să ziana de zmeul ei. Eu unul m-am săturat de vânturat lumea. Ba pe noi, mărite împărate, pe mine și pe lăcustă să ne ierți. Dar mergem să o găsim pe Sânziană. Da, călătorie sprâncenată. Ce hal am ajuns, vere pârleo. Noi, odinioară domn stăpânitori, iată-ne acum argați la blestematul cel de zmeu, care ne-a prins rob. Da, lăcustă, vere, mai cu minte făceam de urmam pe papură. Da, da. Să întoarcem la domeniile noastre decât să alergăm nebun după Sânziana. Așa este. Dar ții minte că tatăl ei făgăduise jumătate din împărăția aceluia, care i-a devenit ginere. Ginere, da. Și mărturisesc că vestea asta mă făcea cu ochiul. Da, mie. Și mie, da. Și uite unde am ajuns. Pe mâna zmeului. În caltea de-am fi avut mângâirea de a o vedea pe Sânziana. Dar unde e? Unde? O fi închisă și ea pe undeva? Pe aici? Pe aici? Ei, acum, hai să ne vedem de treabă. Da, să ne vedem de treabă. Te-am găsit, smeule. Ce? Un pământean aici? De unde răsăriși? Din lume. Cum ai intrat în împărăția mea? Cum se intră? Și cine ești tu? Feciorul tătine meu. Și ce cauți aici? Pe tine te caut. Ești tu în stare să-ți măsori puterile cu ale mele? Să încercăm. Simte bine că te-o strânge în brațe să-ți frâng toate oșoarele. Ce-ai zis? Și ce-ai holbat ochii la cer? Păi, mă uit să văd în care nor să te azvârl. Să mă azvârl în nori? Da, da, nu te lăsați, zmeule, acum. Una, două... Stai, ești viteaz cât și mine. Te poftesc la nunta mea. Cu cine? Cu Sânziana. O să facem masă mare, o să avem și doi domni la masă. Cine și care? Pârlea vodă și lăcustă vodă. Drept să spun, aș fi preferat căprioare, dar cred că or fi bun cu tarhon și cu ardei. Păi vrei să-i mănânci? Vezi bine! Acum, fiindcă ești oaspetele meu, spune-mi cum te cheamă. Tot am zis că am zis și o zice, că o zice, că o zice. Ciudat nume! Cine ți l-a dat? Nașul meu, care se chema Rotofendi Tepi, mișcare de mine, mic. O, fi fost de neam mare. A, se rudea cu capra calcă pe atrâmpea, pe calcă rapă, pe destul! Ziua trece și noi o pierdem cu vorba. Cred că mi-a ajutat la pregătirile nunții. Bucuros! Ce-i de făcut? Deocamdată cară polobocul ăsta. Bă, polobocul? Dar cu ce să-l car? Cu spinarea, cum fac eu. Bine, da. Dar numai unul? Păi aș vrea să duc două odată. Zdravănie. Mâine îi căra 10. Acum, la treabă. Eu mă duc în pădure să aduc ceva copaci pentru foc. Ne-au mai revenit! Bine, n-ai grijă. Așa, s-o dus. Dar unde să fie Sânziana? Cred că e închisă în turnul ăsta cu 7 lăcate. Ia să-i dau de știre că mă aflu aici. Am venit în adins ca să te scap. La noapte te scot din turnul ăsta blestemat. Dacă ai avea iarba fierului, ai putea să-ți spari lăcatele. N-am nevoie de iarba fierului, ai să vezi tu. Pepele, de m-ai scăpat aici, te voi iubi toată viața mea. Ce-mi văd ochii? Pepele. Eu, lăcustă. Zmeul m-a poftit la masă. Cum? și tu o să mănânci din noi? Ba, lăsați pe mine. Vă voi scăpa și pe voi la noapte de năpastă. Acum prefăceți-vă că lucrați, că uite, vine zmeul de la pădure cu 6 copaci sub soare. Hei, Nebelu! Da? Umflut ai foloboacele! Dar ce faci acolo cu hârlețul? Păi ia ca sa fântâna prin prejur. Pentru ce? Păi am găsit că dacă... Tot e vorba să cărăm apă cu folopoacele, mai nimerit ar fi să iau fântână în spinare. Bre, odinioară că tai să mă azbârli în nori și acum vrei să cari fântână? Păi întocmai. Grozav om și primejdios. La noapte când o dormi, trebuie să mă scap de el. Pepeleu, dragă! Da? Nu te mai osteni. Lasă fântâna la locul ei. Păi, cum vrei. Văd că începe a nota. Intrați la culcuș în turn. Tu, pârlă și tu, lăcustă! Așa. Cât pentru tine, frate Pepeleu, culcă-te cu alea lângă fântână la răcoare și dormi, dormi cât ți-o fi pofta. E, lasă pe mine. Deci, noapte bună și vise plăcute! Mulțumesc, asemenea! Smeu are vreun gând rău cu mine. Ia să mă prefac eu că dorm, dar să-mi pun fluierașul meu fermecat pe piept, ca un scut. Noapte bună, Sânzianu! Pepeleu! Pepeleu! Nu răspunde. Ea a dormit. Acu-i vremea să-l ating cu buzduganul. Una. Două. Trei. Praf l-am făcut. Nu mișcă. Dar tot să-i mai trag una drept al dămaș. Na. Na, mi-am frânt buzduganul. Ce fac acum fără el? Zmeule! Cum? Cine mă strigă? Tu, Pepeleu, n-ai pierit? Nu cred. Am dormit dus. Și n-ai simțit nimic prin somn? Ba, parcă m-au pișcat niște țânțari, așa. Bre. Și acum ținte bine, zmeule. Să joci tontoroiul până ce s-o dărma porțile turnului cu 7 lăcate și-or fi lider Sânziana și prietenii mei. Aoleu, lasă-mă! Oprește-te, Pepeleu! Ție soare te lăsa! Oprește-te, cu capă catele! Precum v-am spus, iubiți curteni, de mai multe zile îmi țiuie urechea dreaptă. Semn de veste bună. Și astă noapte am visat-o pe Sânziana. Pe Sânziana? Uite-o, Maria ta! Uite-o! Sânziana, copila mea, tu ești... Scumpul meu părinte! Cine te-a scăpat de zmeu? Cine te-a readus în brațele mele? Mirele meu, Pepelea! Binecuvântează-ne, Auguste, căci binecuvântarea părinților face fericirea copiilor. Norocul să fie veșnic cu voi, copiii mei. Trăiască Sânziana și Pepelea! Trăiască Sânziana și Pepelea! Trăiască Sânziana! Trăiască Sânziana! Trăiască Sânziana! Ați ascultat Sânziana și Pepelea de Vasile Alexandri. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Au interpretat Stella Popescu, Dumitru Furdui, Virgil Ogășanu, Dem Rădulescu, Costel Constantin, Victor Strengaru, George Mihăiță, Mitică Popescu. regia muzicală și muzică originală Timuș Alexandrescu, regia artistică Titel Constantinescu.